मजे को जितना जिसे आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूमके धरती डोलेगी ये कदम चूमके, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूमके धरती डोलेगी ये कदम चूमके। वो सिकंदर ही जो सब करते हैं यारो वो क्यों हम तुम करें, यूं ही कसरत करते करते काहे को हम मरे, घर वालों से टीचर से भला हम क्यों डरे, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे बच के रहना मिलेगा। नहीं समझे है वो हमें, तो क्या जाता है बाजी को जितना हमें आता है, अपनी ये रस्ते अपने कौन आएगा अपने आगे, राहों में हमसे टकराएगा जो हट जाएगा वो घबरा के, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हमसे पंगा मत लेना मेरा, नहीं समझे है वो हमें क्या जाता है, हारी बाजी को जितना हमें आता है। मतवाली परिया जो है अदालत पे कुर्बान, जब भी मंदिर की ये समझेंगी तो हम पे छिड़केंगी अपनी जान, यहाँ के हम सिकंदर चाहे तो रख ले सबको अपनी जेब के अंदर, पर हम भी है शहजादे कुर्बान, नहीं समझे है बाजी को जीतना हमें आता है, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूमके धरती डोलेगी ये कदम चूमके, निकलेंगे मैदान में जिस दिन हम चूमके धरती डोलेगी ये कदम चूमके। नहीं समझे है वो हमें तो क्या जाता।